та самої каплиці уже й не роздивитися. Укрилася щільним шаром жовто-сірої прибережної землі, перетворилася на пагорб. Тільки чуб тополиний стирчить. Ошелешений нотаріус підійшов ближче до пагорба, відсахнувся перелякано. Сотні змій ворушилися на його поверхні, шипіли, гнали геть. «Сеньоре Костело, – мовив Гоцик, – попа якого знайдіть, хай почитає над померлими». «А поховати?» «Поховав». Гоцик не став розповідати нотаріусу, як знайшов у будинку чисті білі покривала, як пробирався крізь зламані балки і биту цеглу до Ілії і Ізідори. А змії ніби поснули чи повиздихали. Жодної не ворухнулася. Та Гоцик відчував, спостерігають за людиною насторожено. Як поклав чорну лаковану шкатулку поряд із Ілією та Ізідорою. Як укрив їх обох одним білим саваном. Як ледь не привалило, коли таки дошкріпся до високого мужнього воїна, закрив йому очі, накрив білим. Спіть. Як розкинув на траві велику льняну скатертину, насипав на неї землю, скручував країв жменю, носив і носив землю до зруйнованої каплиці, аж поки та не поглинула останню биту цеглину і зламану дерев'яну балку. І Ілію, і Ізідору. І незнайомого хороброго воїна. Нотаріус кивнув Гоцикові із співчуттям. Ну як без Бога? Буде Боже Слово? Кабаєро, ви житимете тут? А вам не однаково, тоскно мовив Гоцик. Я думаю, не залишитеся, сказав сеньор Костелло. Могили близьких не розбивають замість квітників перед вікнами. Хіба що ви завинили? Гоцик не став сповідатися перед нотаріусом. Перепочив хвилю, знову за каміння взявся. Коли старенька таратайка сеньора Костелло без розпізнавальних ознак привезла на високий берег сивочолого падре і двох півчих, навколо земляного пагорба височила кам'яна огорожа заввишки з півметра. «Падре просить назвати імена померлих», – прошепотів нотаріус Гоцикові на вухо. «За кого молимо?» Гоцик задумався. «За незнайомого Гоереро, воїна, за Рейну Ізідору, королеву, за Ерманіто, Аміго Міо, Ілію, брата». А відспівали. Помолилися за душі. Гоцик щедро насипав священнику грошей у долоню. «Свічок у церкві вашій поставте? Багато». До полудня уже й упоралися. Таратайка подалася геть. Гоцик опустився на кам'яну огорожу біля пагорба, відкоркував пляшку горілки. Пити геть не хотілося. Пом'янути мав. До вечора так набульбенився, себе не пам'ятав. Хитався, вештався порожнім домом, усе ніяк не міг збагнути, що ще має зробити, перш ніж покинути високий берег назавжди. упав на коров'ячу шкуру, хитнув башкою. Пахне. Пахне Ілією і Ізідорою. Надвечір усе населення сусіднього селища знову переполошилося не на жарт. На високому березі, де ще тільки позавчора лякаюче й містично каплиця за якісь певно смертні гріхи покарала трьох людей та стала їм останнім прихистком, у легких сутінках розгорілося високе міцне багаття. Не вщухало і не згасало, наче вправна рука вчасно підкладала їжу ненаситному полум'ю. Деякі цікаві не втрималися, і хоч стара донія Марія шепотіла похмуро «Бісівське місце, не ходіть!» Таки пішли, хто з відрами, хто з лопатами. Як не гасити, так від чортів відбиватися. Гоцик палив згадки про Ілію й Ізідору. Одяг палив, черевики, стіл, за яким любили збиратися, плетені крісла, кошики з гнилими овочами і фруктами, зім'яті простирадла, Іліїн рюкзак, ляні покривала і біло-коричневу коров'ячу шкуру. Кидав до ясного багаття посеред кам'янистого подвір'я. Усе роззирався, ніби мав би знищити геть усе, чого торкалася рука Ілії чи Ізідори. Поява місцевих збила програму. Знітився, упав біля багаття, дивився на полум'я, мовчав спустошено. Сеньор Костелло підсів. Обережно поклав долоню на гоцикове плече. «Кбаєро, певно, ви стільки випили, що вам би варто і поїсти?» Гоцик зиркнув на нотаріуса тьмяно. Той усміхнувся сумно. «Не лишайтеся тут сьогодні. Важкий день, тяжкі спомини, порожнеча. Ходімо до мене». Дружина приготувала смачну печеню і наказала, щоб я обов'язково запросив вас. Гоцик сунув за нотаріусом у слід у бік селища, озирався спустошено. У сірих сутінках двійко місцевих чоловіків спритно і швидко гасили вогнища. Набирали у відра дрібного каміння, кидали на багаття. Відсахувалися від пекучого полум'я, косували на пагорб. Набожно хрестили безсмертні душі. В той же час поверталися до роботи, бо над головами у похмурих небесах уже готувалася відридати по трьох нещасних сама матінка природа. Хмари опустилися, підскочиш, то й рукою дістанеш. Перші краплі дощу упали на землю. Вітер розминався зухвалими поривами. «Ходімо!» – гукнув один чоловік другому. «Ну, ще води з потічка на багаття хлюпну», – відповів другий, побіг з відром до стрімкого потічка під вежею. «А вода геть стіну вежі підмила», – сказав першому, коли вже не йшли, а бігли під дощем до селища. «Та хай це хазяїна турбує», – розсудливо відповів перший. Вдруге за тиждень середземноморське узбережжя Андалусії стогнало від важкого, як солдатський чобіт, буревію. Бив гадюка навідмаш, без розбору, праворуч, ліворуч, нишпорив, як той мародер, по хазяйських засіках, вивертав дахи, ламав дерева, заливав землю холодними брехливими сльозами. «Мало мені, мало, ще дайте!»